mind's blown. I can't take it. My mind is gone. Joo, kyllä, saatana, kyllä, kun savut nyt tekis terää, joku perkele munapää taas sotkenut nää systeemit täällä ja vääntänyt äänisysteemit päin helvettiä tietokoneesta. Kiitti vitusti sille tyypille. Joo, no ei mitään, pistetään musaa. Perkele putoaa, kun poikamme taivaalta kysyy. Plutonium 74, Pasilasta Kallio. Kadulla neljännessä kerroksessa asuu viisas mies, joka kernaasti oppiansa jakaa. Vertauskuvin puhuu harva kuulija, ymmärtää hän mitä ajaa takaa. Mutta vakaa on miehellä elämän kokemus, monen tuhanteen kysymyksen on hänellä vastaus. Kuulijakunta koostuu kaikenikäisistä ihmisistä, ketään istuntojen ulkopuolelle ei jätetä. No mitä mies siis mahtaa sanoa, minkälaisella viisauden nektarilla sammuttele yleisönsä tiedon janoa. Eihän hän joka päivä edes urbaani savannia samo. Hän sanoo, että oma kokemus on parempi kuin roistojoukon jäsenhakemus. Joo, joo. Ukko hengähtää ja katsoo toisaalle. Mitäkö hän mahtaa ottaa pohdinnan alle? Hän nostaa teekupin huulille, sukii partaa ja avaa ikkunan huulilta. Tarkkaavainen kuulija erottaa hiljaisen sanan, joka aukaisee alitajunnan kuin vesihanan. No hei poika, sano hän, sä oot siis vihainen, näin käsitän. Nyt sadun sulle opetan, sen ensin soitan, sitten sanoin esitän, esitän, esitän, esitän, esitän, esitän. Terve harrastus, kun raivo sun suonessa roikaa. Sehän onkin pätevä oikeutus pahoinpitelyyn, kun on niin paha olla, ettei kestä pieni polla. Pelkät, että olet kavereiden silmissä pelkään olla. Tätä en toista, vältä moista ajattelutapaa ja pelkosi kohtaa. No hei poika, ajat tuhata ja sata, vaikka ku ei paista ja nuoska lumi sataa. Et taida olla karmasi kanssa hyvä pata, jos jatkat tätä rataa, etkä aivoasi lataa, vaan kaiken sisään saadaan, niin silloin tipahdaan. Thank you. talking, baby. I ain't got nothing that belong to you. Take your hand out of my pocket. I ain't got nothing that belong to you. Don't take your hand out. I'm gonna call the police on you. I got in town. I got hooked to your record. First 35 seconds and I got in town. If you don't take your fingers off my wallet, take you down. Oh, yeah. Philip Blues. Jees, jees. Se oli Van Morrison, mikäli joku ei ääntä tunnistanut. No niinpä, niin. Et niin. Kaikkea muuta joo, mutta toi oli siis levyltä It's Too Late to Stop Now. Kakkos CD, Take Your Hands Off Out of My Pocket. No joo, ei mulla ole paljon pöllittävää kyllä, että sikäli. No, siinä. Mutta on se silti epäkohteliasta. On, ja tuntuu erittäin epämiellyttävältä. Mutta joo. Kädet takaisin taskuihin ja sitten seuraava kappale. Kyllä, siitä vastaa B-legit ja se on Can't Stop Me. Nonni. Down in dirt. Plus I got the D-boy blues. I gotta quit the game, I needed something to do. Tried to get a job, didn't have no skills, so I had to sell crack just to pay my bills. I stayed low-key and on the under. I never seen your face, then it made a brother wonder. Is you the police trying to trap me? Or some fool who's out to jack me? I kept a gap, a strap of security. Shook all fools who really wasn't sure of me. Cause I won't slip or either sleep. I check you by the chin or the cheek. A brother got tired of taking this rap. I asked the Lord if he could help me out. I got on my knees and admitted my sins. I need a way out for me and my friends. You can say it's all good in some ways, but you can also guess that it can cause up a whole bunch of mess between people that know you and went to school with ya. They can't believe that you's a fool with them. Bumming it, dumping it for a while, boy, you got your own style. Type rap, better make your head bob and clap. Much dap to tap that ass, he got my back. Yeah, it's gonna be a long road. That's what I was told by some folks. We growed and growed over the years with high hopes. Me, E-40, D-Shot, legit. Never had no idea that we would become the clique. Now we got our own thing sitting on top. You couldn't stop this with a Mac and a Glock. Spitting it on stuff to make these old sucker busters wanna knock us, but now they can't stop us. Can't stop me now. Always trying to put salt in brother's PG, you feel me? Yeah, I feel you, man. They don't believe that a brother can make it without selling deep. Yeah, but it's like this stuff. I'ma keep dropping bombs, letting loose. And when I'm through rapping, I guess I produce. And drop more dope on the track like these. 20 years later, I still stack. Excuse me, BJ, stand here. Look here, it's a great product. We can do big things together. So if the whole entire band, come on, trust me, feel me, touch me. Fool, we nationwide doing things, man. Sex is not a competition. Sehän oli Rush ja Alien Shore biisillään ja levyltä Counterparts, joka ilmestyi vuonna 1993. Jep, kyllä. On Rushin tyyli hieman muuttunut siitä alkuajoista, kun ajattelee 20 minuutin biisejä ja niin poispäin, mutta ei silti. Hyvältä se aina kuulostaa. En mä tiedä, näillä kuulokkia kaikki kuulostaa vähän oudolta. No joo, se on nämä radiokuulokkeet vähän mitä on, mutta kuulostaako seuraava? Laita omat, vasta sitten kun panna tuo seuraava biisi. Niin. No sit mä tein biisin nimeä jälleen kerran. Tämä on joskus haastattelussa ollut bändi joitain vuosia sitten, joka oli nimeltään Radux. Aha. Nuoret herrat soittelivat trässiä. Ja juu. Näin ollen. No. Niin. Niin. Meille esiintyy nyt Radux. Juu, ja biisin nime saatte itse keksiä. Kyllä. Kyllä, olkapa hyvät. Don't call me Wiley. Sellaista hienoa soundia. Se oli Sly and the Family Stone levyltä Stand, ja se oli vuodet 69 toinen raita siltä levyltä Don't Call Me Nigger Whitey. Ja sitten se oli myös toisinpäin, kuten varmasti kuulitte kappaleesta. Yeah. Jees, jees. Mutta sitten. No, toisenlaista. No varmasti. Reipasta musiikkia. Jaha. Vuoroon astuu Gorilla Biscuits ja kappale on nimeltään Competition. Trips get in the way of the gun we've set. Now the audience is split. We watch the one who watch it all. All made away. Memories of better days. But what you're holding on to? When the critics love you. Competition has its way of making you mad. Why can't you be glad? For me. We'll be right back. along beside the sea, and he told me how life would be when I grew up to be a man. Years ago we used to play. He used to laugh when I ran away. When I fell and hurt my knee, he would run to comfort me, and the pain would go away. Näin, se oli The Monkees vuodelta 1968 julkaistulta levyltään Head, 19 biisi. Joo, se oli Daddy's Song ja suluissa Brev Un Issued. Aha, okei, okay, selvä. Niin, mä ajattelin ensin, että se on Un Released, mutta se olikin Un Issued. No niin. Ei kai sillä ole mitään isompaa eroa, mutta nyt te kuulitte tuon kappaleen ja sitten te kohta kuulette seuraavan, joka on mikä. Joo. Suicidal Tendencies tulee vuoroon nyt. Jaha. Kappaleellaan Alone. No, ovatpa yksinäisiä. My heart, you know it. I'm just trying to make more. Näin. Se oli näyte vuodelta 1974, jolloin julkaistiin tämä kyseinen levy, siis The Impossible Dream, jonka meille esitti The Sensational Alex Harvey Band. Tämä oli siis toinen kappale siitä levyltä, River of Love. Aha. Kyllä, sellainen rakkauden riveri. No en taisi huomannut, että se oli Alex Harveyltä oikeastaan, mutta... Ei kai siinä. On sillä vähän erilaisiakin biisejä. No. Tuo oli tuommoinen aika tasainen ollakseen Alex Harveyltä. Näin on. Näin on. Mutta seuraava ei ole Alex Harveyltä. Ei ole kylläkään. No ei niin, mutta... Se on DJ Gridlock. Ja Nepin päätösraita R.I.P. Aha, ja kenelle? No. No ehkä se kuuluu sit biisistä. Tai jokainen voi valita itse. No joo, sovitaan näin. Viimeiset sanat teillä. Gridlock. Gridlock. Gridlock. tiedä mitä meinaa. Hei, puolin nopeudella, luota muu et halu kokeilla. Silmät puoliks auki, sama puoliks kiinni. Välitä vittukaan mitä ne sanoo, ne sasko vaivas. Vaskos vaatteina mei, tiiäksä mitä meinaa. Hei, puolin nopeudella, luota muu et halu kokeilla. Silmät puoliks auki, sama puoliks kiinni. Välitä vittukaan vittu. Jotte paskat maailmast. Nimi ja esittäjänä Le Tigre. Joo, saman nimiseltä levyltään erittäin nerokkaasti nimetty levy siis, ja se oli vuodelta 1999. Mä oon miettinyt, kuinka monta biisiä on jäänyt tässä vuosien saatossa ihmisiltä, niin kun, että hyvä biisi, kohta se spiikataan, niin ne ei ole saanut vaan mitään vitun selvää siitä, miten sanotaan täällä näin, mutta ei se mitään. Aivan totta. Sekin. Ja nimenomaan just nämä lausumiset on niin legendaarisen hyviä. Kyllä. Niistä saa niin hyvin selvää, ehkä suomenkielisistä. Vanha englannin opettaja vetäisi turpaa todennäköisesti. No mieti, jos olisi joku ranska. Ai niin, mutta mä en opiskellut ikinä ranskaa. Mä kävin 3 tunnilla. Älä. Kyllä. Juma, sähän oot suorastaan sivistynyt. Toi taisi äskeinen muuten olla ranskasta. Mitä oppinut. Niin no mun joo. Mielestä toi nimi ehkä vähän toi. Le Tigre, joo, all right, mutta sitten. Jep, seuraavat pojat Amerikan maalta, pohjois sieltä, ja se ihan vuorossa Farside, no. Lab Cabinin California-levynsä aloitusraita, bullshit. Jaha, no se oli ainakin ytimekkästi sanottu. Thank you. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. Let me entertain you and interface you with the new sound. Sound is the side and the far is the side. And no matter who you are, you know you can't hide. Not from the eyes of the sun or the moon or the stars. No matter who you are. Come in and commence to the sound of my drum in. You need to get up. Just sit there and stare or play with it. Cause we're committed to the seeds of the new breed. The mothership of dreams where fiends breastfeed. Step through reality into reality. So surreal you feel you never knew reality. Until it stood still. Now you're far from alive when the truth tantalizes your eyes. See we already in the skies or outer space. Standing here on the face of the surf. From the state to the grid of my turf. Where my mom gave birth. To all that you love, be it small to others. But yo, it's bigger than love. They did a cross-examination of it. But you can't duplicate the state of our relations through translations. That's not the ticket. Breaking codes and hieroglyphics. Trying to get down to your specifics. In the true sense, foolishly convinced, blinded by the ignorance that becomes a hindrance for them to rise. When they gonna recognize time went to no man? When you gonna stand and get up off of that bullshit? Stop fighting that feeling. Yo. Now let me change the topic just a bit. Talk about the ifs with the fat ass and tits. What? Coming to the club, looking for a star. Ain't got $10 for a drink at the bar. Scoping around, looking for the best dress. Smelling for the end of passing up the stress. Sniff, sniff, yo, what does the ip smell? A brother like Swab with a pocket that swell. Action was thrown, the ip was blown. Next thing you know, I had to wrap my home. All along, object to get paid. Only thing that happened was her ass got laid. Now no ends and her ass is sprung. Use a little tongue, but believe I'm well hung. It's a lesson well learned for you club hopping hoes. It ain't about to start it, man. It ain't about to know, so. Get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. Se oli hätäinen loppu. Kyllä, siitä olisi tullut seuraava kappale sitten heti perään, mutta ei nyt tullutkaan. Tämä oli tällainen veto. Joo. Juu, se oli Faust, avauskappale, Faust 4 CD2 levyltä. Ja te Lurcher, miten se lausutaankin. Lurkki kuin lurkki. Joo. Joo, se oli tuota 73 tuo, että ymmärtää varmasti sen, että siihen aikaan tehtiin vähän pidempiä biisejä, levykokonaisuuksia. Näin on. Näin oli, joo. Mutta seuraava ei ole varsinainen levykokonaisuus, koska kyseessä on vain 3 biisiä. Vaan näkin tietty olla. Mut kuitenkin musiikkityylikin hieman vaihtuu. Ja meille esiintyy nytten orkesteri nimeltä Angmar. Angmar. Angmar. Joo, kuulin oikein. The Acting Worship on kipaleen nimi. Selvä, ja se kuulostaa tältä. We'll be right back. touch you gently and know it's me. It all must end, but we can't know. It hurts too much for us to show. Return my love one last time to me. Now ends the journey. It's been so long, and all expected was not so strong. How endless time shall take its toll. We all can fear, but none can know. Näin. Tuliko kauhuleffat mieleen? Olihan siinä aika. Kyllä, kyllä. Semmoista tatsia. No, mutta kun on lokakuu ja lokakuussa on aina nämä Halloweenit ja muut kauhumeiningit, niin tässä oli sitten sitä. No ne. Joo, se oli Music Emporium. Saman nimiseltä levyltään, joka julkaistiin vuonna 1969, ja tuli Catatonic Variations. Näinpä näin. Okei. Okay. Oli se aika katatonista meininkiä. Seuraava biisin nimi on Mä oon se mies. Ai. Ja sen esittää meille Liisan Puisto. Jaha, Mä oon se mies. Mm-hmm. Jaha, mimmonenhan mies, kuunnellaanpa. Se on se sama vanha K-O-L-E-A, joka loi helausumahan ihan tälleen vaan. Etten pääse perusäijän läpi paljon kehuun, kun vedän pelkki rehu ja aamu puro ja mehu. Rillipään nörtti Valkan kirpparilla luuhaa, kun se löytää aarteen, sit se huutaa luuhaa. Selkä köyrys puuhaa, dusamusaa piirtelee, yksi monitori kunnes silmi rupee kirvelee. On sitä räppielämää, jota jengi haluaa, sitä katu uskottavaa elävää tarua. Epäilen vahvasti, mut ei se mulle sopiskaan, kun joskus tätä jäbä ei saa kadulle kopistaan. On narkkari, mut työ etuliitteellä, se on se voima, joka pitää mut liikkeellä. Vaik se oiskin itesti, niin kande kysyy miten niin, miltä nykymeno vaatii osansa sittenkin. Se taitaa olla jollain tavalla muhun sisään koodattu, tuntuu että oisin esi-isistäni koonattu. Oon mikä on, sille mahda midistä rasti, on ollut mulla skidistä asti. Mä oon se mies, joka tiputti tän säkeistön, yksi MC osana tän MC-yhteisön. Mä oon se mies, joka sanoo heti kärkeen, et on se MC, joka miettii onks täs järkeä. Mä oon se mies, joka tiputti tän säkeistön, yksi MC osana tän MC-yhteisön. Mä oon se mies, joka sanoo heti kärkeen, et on se MC, joka miettii onks täs järkeä. Mä oon se mies, joka tiputti tän säkeistön. R-E-N-I-E avuksi päivittäiseen närästykseen. Ja on V-I-L-E ready, mitä vaan miehelle sit tuleekin eteen. On vastas lava tai pidemmän kaavan kautta radatusta sillä tavalla, et tuntuu kun purkautus laavaa ja pitäskin purnata lenkurilt jotain rankempaa resepti tavaraa. En oo mä enää se pari hyvänen poju vaan naavaa variseva pyytäinen roju. Se vanha likainen nukko perä pöydäs, joo löydä mut tie. Läpät edelleen teräs, edelleen nöyränä ja vitun köyhänä. Uu mies mun peräs on vielä tän löytävä. Suomi rapin alkoholi ongelmaisen paskiainen, niin taidan sen sanoa vai kuulostas tosi laimeen. Kun toiset voi saa keikkaamaan tuolla hoplas, jonkun vitun rapun lattiaa makaan mä horkas. Ja dallaan aamulla lähimmälle R-lle, rahaa yhteen kepun neiti kysyy et pärjääteks te. Hei, näytäis mä tosiaan noin papaan, tuliskaan jotta tästä elämän tavasta vapaat ja paskat. Niin kauan kun biitti pökkii, on fiili elos, vai menis miten poikki peloon. Niin pitkään, viel täs väkisin pötkii, kun tatu tuottaa jotain, taustan stiili teon. Mä on se mies, joka kirjoitti ton säkeistön. Tämmösen mieles kiinnitin huomion yleisön. Mä on se MC, joka heti kärkeen särkee. Väärät mielikuvat on itelleen säälimätön. Mä on se mies, joka kirjoitti ton säkeistön. Tämmösen mieles kiinnitin huomion yleisön. Mä on se MC, joka heti kärkeen särkee. Väärät mielikuvat on itelleen säälimätön. Mä on se mies, joka kirjoitti ton säkeistön. Tää ulostaa tekstirehti, ehkä liiankin ehti johtopäätöksiin, ennen oikein taatoksiin. Tajus nyt ees pitää naamansa kiin, sanois vaik vaan eka niin. Ja sit miettii, et kun on 12 tunti visinä, on pääpississä. Duunihississä tää pystyy vielä itsensä listimään. Sun paitaat niistämään, se kaiken kiistämään. Vaaris kilistää, muiden kakku pelaa vilistä. Fontit vilistää, mut koira piristää, vaikka jo silmis vilistää. Tää ei velvoitteista livistä, haluun kai tehdä monet jutut eri lailla. Koputus puuhu, ei se hyvin mee aina. Mones tikkaa, päätä tikkana, tyyny painaa. Ilmaankin känni darra hippaa perjantaina. Tippakaa ei tätä tapa, tottu muskaa. Murskaa haasteet, heitä nurkkaa, on välin hullu. Maanin enki ku turkka, mut tos toi ilo se vaihtuu henki vaik teini purkkaa. Yhtäkkiä niinku silmät väkkärä, hiukset vähän käkkärä. Täkkäävä järpää, räppää ilman ärräpää. Härnää vähän, mut särmää sitten. Kuka mut tuntee parhaiten, maisteri itte. Jos tunkin sitten tietä sitten, ei voi jättää sikseen. Ehkä musta perille pääsitte. Mä oon se mies, joka kirjoitti ton säkeistön. Analyysi päällä siirsi näppäin iskön. Kaikkea sitä, mitä tuli heti kärkeen mieleen. Ja rupes pukkaa päältä kieleen. Mä oon se mies, joka kirjoitti ton säkeistön. Analyysi päällä siirsi näppäin iskön. Kaikkea sitä, mitä tuli heti kärkeen mieleen. Ja rupes pukkaa päältä kieleen. Mä oon se mies, joka kirjoitti ton säkeistön. Näin. Se oli lyhyt ja ytimekäs. No oli kyllä melko hätäinen. Todellakin. No ei se kestänyt kuin se 18 sekuntia ja se oli Guided by Voices niminen yhtye Alien Lanes -levyltä. Se on ilmestynyt vuonna 1995 ja tää oli sitten 10. kappale Cigarette Tricks. Jaha, semmosia röyktemppuja oli kyseessä. All right. Mä en oikein ehtinyt päästä kärryille, että miten se tehtiin. Mutta enpä laita toista kertaa kuitenkaan, että toisto ei tuo tehoa tässä vaiheessa. Ei. Ei. Laitetaan seuraava biisi. Juu, Ice-T:tä kaukaa 80-luvulta. Kas vain, sanoi. Joo. Ja kappale on You Don't Quit. No, en tietenkään. Before I start rocking, let's get one thing stated. My name is Ice-T when you pronunciate it, but I'm not the tea the British drink each noon. I'm Ice Capital T, you're bust a beat for this tune. Go! Go! The percussion go up and hand claps a precise voice on the microphone. Recognize the ice. Hardcore rhyme, rock a mic attack in the joint. Listen closely to my lyrics and you get my point. Well, and this is easy to prove with the cold crush bass that creates the groove. Kick thumpers, stay above it, so your body keeps rocking. Programmed by a B1, so the rhythm keeps locking. Tap scratching completes the jam. And a rapper on the mic, that's who I am. Professional mic, mechanic standing, oh so chill. When it comes to rocking parties, yes, I'm the pill. I make ladies scream while the hustlers smile. The B1s do work in the hip hop style. But the squares won't dance, cause they're just all fakes. And they can't understand the commands of the brakes. Brakes. You don't quit. Go. Go. Go.

aistin, mitä hittoa mä tehnyt oon. Sitä arvailin, liian ahnaasti kolpakkoon. Tai kurkistin, mitä hittoa mä tehnyt. Näin, sehän oli Jarno Sarjanen paikkakunnan putkassa. Ei sit kauhean kauaa, kun mä muuten itse asiassa soitin ton kappaleen, mut on mä ajattelin, että olet putkassa. No, siitä on kyllä aika kauan. No, en edes muista, milloin viimeksi ollut pudussa. Ainakin yli 15 vuotta. Ei ehkä ihan 20. Joo, mullakin jotain sitä luokkaa. Niin kauan, kun mä oon asunut tossa nykyisessä läävässä, niin en oo pudussa ollut. Ihme kyllä. Vaikka muuten onkin sähläillyt, mutta se ei kuulu tähän. Joo. Se kannattaa just kertoa radio. Kyllä, kyllä. No hei, jos rikokset on vanhentuneita, niin ei niillä ole mitään väliä. Se on totta. Näin on, mutta ei tässä nyt tultu mitään rikosradiota toimittamaan. Ei niin, kuunnellaan vähän rockia. Seuraavaksi vuoro on Distillersia. Aha, Ja Distilla Truant on kipaleen nimi. Jaha. I don't know no heroes. yourself to pull yourself up and you know that it's alright. And then they kiss you and they tell you that they know you're satisfied. And then say, I don't know no heroes. They can get the glory. Should it be too Zen. set. Come on, we had it together. Come on. Thank you. The sounds of now. Ole hyvä. Näinpä näin, olin sanomassa juuri samaa. Sehän oli siis Ronnie Size Represent. Represent, joo. Ja New Forms-levyltä. 8. kappale, Heroes. Mulle jäi jotenkin tosta, toi miten se meni se biisi, tai se laulu siinä, niin joku muu biisi tuli koko ajan mieleen, mutta ei vaan ihan niin pitkälle tullut, että saisi kappaleen nimen mieleen. Ärsyttävää. Kyllä, elämä on. Erittäin. Olipas toi nyt erittäin lohduttavasti sanottu. Niin. Joo. Välillä faktat saattaa sattua. Kyllä, ne tekevät tuskaa sielulleni. Joo, ei se mitään. Kuunnellaan sen kunnes rytmihäiriötä ja... No niin, sehän sopii justiinsa hyvin. Tässä tulikin aikamoisia rytmihäiriöitä. Joo, ja biisi on nimeltään Gambinaa vastaan. Ai joo, mistä se Gambina on tulossa? Äkkiä mennään vastaan. Joo. Hän oli päättänyt seurata omaa sydäntään.

Tällaista litkeää menoa tarjoili meille Jimmy Smith. No niin, saatana. Aina ja tuommoista litkeää menoa. Kyllä, tarjoili. Radion henkilökuntaa. Kyllä, kyllä. Joo, se oli Messy Bessie niminen kappale. Ja tuota, nyt mä hukkasin se taas tuolta. Jimmy Cliffiä se oli. Ei, kun Smithiä. Aa. Joo. Ei, kun niin jo Cliffi olikin. Se on reggae-jätkä se. Niin on. Joo, tää oli Back at the Chicken Shack-levyltä, joka julkaistiin vuonna 1960. Joo, Messy Bessie. Okei. Joo, mutta, ohjelma-aikaakin vielä jonkun verran jäljellä. Jep. Eli, mikäs no, sitten? No, seuraavassa vuoro on Generation XXX. Aha, ei ole Billy Idol-bändi se. Ei ole, ei. Tämä on ihan suomalainen hardcore-orkesteri, jonka kerran näin livenä mieleen. Painuva oli keikka. 3 laulajaa oli ja tunnelma katosi. Mutta, joo. Mulla niin. Ei ole nyt biisin nimeä tässä. Aha. Jostain syystä. Jostain syystä toinen kappale, jolle kuulijat saavat itse keksiä nimen. Kyllä, mutta joo. Sovitaan Generation niin. XXX. Joo. Lähti näin. The people stand behind, they run the victims. and black in there. Fold my big brother, so whoa, these niggas jacking here. And I ain't stopping here, I'm counting money, keep going. I'm headed to the money land, these haters trying to creep on me. And I ain't tripping cause I know I got my heat on me. Fresh pair EV suits, ain't nobody got these on me. And I'ma keep it fresh, gangsta as it's ever been. Cartier shades fitted, cap in my handkerchief. 06 Hirachis or Digest, 46 G-Nights, do whatever you call it. And fresh for the liquor, I'll be fresh to howl it. So fuck you little niggas, say whatever, I'm bowling. And forever I'm growling, these little niggas trying to grit they teeth. Capital F-R-E-S-H, Mr. Like Me. What it is? Noitunu. Ei vielä raskasi sappaisinsa jumittunu. Tutkiskele kaikenlaista kirkkauden tilas, kunnes maailmas et padippa pelossa pihas. Se on kaameet katella ja kokea, kun möykky kasvaa sisällä ja ne hokee vaan. Miten päin tulee olla, mihin tulee usko, minkälaisiin myrkkyi kipuhinsa kiskoo. Mikä on konsensus, mikä on synti, kuka on jumala, sinä olet renki, on pelin henki. Vakio mantra iskostetaan yhteiskunnallinen selkäranka. Ei ne pahalla, oppinut vaan omiltaan. Et tääl selvii rahalia, jos pääsee valtaan. Leijona osalla ei oo siihen saumaa. Ja jotkut opetetaan, et ne on luotu hallitsemaan. Ja mitä niissä perheissä tapahtuu, jotka pyörittää palloa? Ois aika havahtuu, pudotin kyyneleen, kun tätä jumitti. Laitoin tutkimukset jäihin, koska jäädyin. Vajosin mustuuteen, vaan musta mieli. Kykenee moiseen, tää menee muksulle. Joten stikka eldikse kyttilään niille, joiden kohtalo jäänee mysteeriks meille. Vaik muksui tuppaa pukkaa ku sieniä satella, voiks ongelma lähesty kissin eri linjalla. Murhataan ne kaiken maailman rokotteilla, hyödyttömän syöjän paikka kaatopaikalla. Särkee sydämen toi eliitti sairaus, vaik lainalaisuus onkin syy ja seuraus. Kato niitä, kun ne syntyy mutanteina, lähitä vuorattu uraanilla. Syntynyt kuolleena, karmaseva kohtalo, tehty voittavamme jaksamista. Joo, älä pieksi sitä muksuu, mitäs teit sen? Tää on lyrikaalisesti maaperä neitsellinen, joten salli mu avautuu tärkeästä asiasta. Hikipajoista, lapsi prostituoiduista, story via Bagdadista häiriölähiöihin. Kolmannes maailmasta superluokan karta noin. Ja mitä niissä perheissä tapahtuu, jotka pyörittää palloa? Ois aika havahtuu, pudotin kyyneleen kun tätä jumiti. Laitoin tutkimukset jäihin, koska jäädyin. Vajosin mustuuteen, vaan musta mieli. Kykenee moiseen, tää menee muksuille. Joten stikkaa eldiksen kynttilään niille, joiden kohtalo jäänee mysteeriks meille. Kaameita huhuja kiirinyt korviin, et pyramidi huipupeden rastius ois normiin. Se on horrori, puhdas pimeyttä, mitä sisäpiiriläiset sanoo. Tiedän niistä, mut se mikä tässä vaiheessa tiedetään faktaks, niinku Franklinin tapaus on raskauttava raskas. Belgian keissi vei kuningas huoneelle, Kasapia Finders, mites meil Suomessa? Vaik mitä se merkkaa miss maassa? Trauma pohjane aivopesu ja muu saasta. Pitäis tuoda päivän valo, pitäis nostaa halo. Mut persläivet ikenissä saumaa ei oo. Mitä niistä nyt metelöimään meidän pikku orjista? Katolisen hierarkia uureista. Paavit jäs kaiken mut ei puuttunut. Jos silloin linkit pyhää henkeä ois jo eronnu. Mitä niissä perheissä tapahtuu, jotka pyörittää palloa? Ois aika havahtuu. Mitä niissä perheissä tapahtuu, jotka pyörittää palloa? Ois aika havahtuu. Jee. Siinä Jontti. Niin. Ja fiittaamassa oli MC Muija, vaikka se aika... Vai sun kuuloinen oli. Tarkasti kuunnella, että löysin fiittaaja, mutta tota kuitenkin, joo. Ja yhden miehen kultti oli tuo levy. Näin on. Joo. Ja Muksut oli biisin nimi. Ja sitä ennen muuta tuli DJ Rooftop ja Hood Kings kappaleellaan Fresh to Head. Ettäs tiedätte. Nonni, siinä oli se tiedepläjäys tällä kertaa. Seuraavaksi sitten päästetään Lee Perry vauhtiin tässä, tai miten se sanotaan, Lee Scratch Perry Arkologi levyltä, tai tuommoinen kokoelmahan toi on, mutta Roast Fish and Corn Bread on biisin nimi. Aha, joten ruokis. Ruokavinkkejä, koska ohjelma loppuu kohta, niin päästään mässyttelemään. Clip, clap, clapity, clapity, clapity, clapity, hi. Clip, clap, clapity, clapity, clapity, clapity, hi. Roast fish and cornbread, hey, hey, hey, oh. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread is a vital food, yeah. And from it vital, vital, yeah. And from it vital, vital, yeah. Hallelujah and yakra to you. Dreadnought and peanut too. Skunk it in the box, yeah. Yeah. Rock it in the box. Scroby tire, scroby tire, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Dreadnought and peanut, yeah. Peanut and dreadnought, yeah. Skunk it in the back yard, hey, hey. Rock it in the back yard, hey. Talking about roast fish and cornbread, hey. Roast fish and cornbread, yeah. Dreadnought and peanut, hey, hey. Peanut and dreadnought, yeah. Skunk it in the back yard, yeah. Rock it in the back yard, yeah. From a dreadnought to dreadnought, from a peanut to peanut, from a dreadnought to dreadnought, from a peanut to peanut, from I'm a roast fish, a roast fish. Yeah. Roast fish and dreadnought. A whale song. But where's it coming from? Well, my lad, yes. You've come aboard then. You look as if you wanted a breath of sea air. I want to fish. Well, you got a lovely day for it. On back, 300 metres port bow, Captain. I can just see the whale coming out of the mist. They heard a gurgling sound, and the head of a whale rose above the surface of the water. There's a whale, there's a whale, there's a whale, fishy cried, and the whale was in full view. There's a whale, there's a whale, there's the whale, fish's bow, and the whale was in full view. Whale fish, whale fish, whale fish, and the whale was in full view. There's a whale, there's a whale, there's a whale fish, and the whale was in full view. A huge fish emerged from the water. It looked dreadful. It was covered in mud and green weed. You call that a whale? Ah! What sort of fish are you? I'm not a real fish at all, you stupid man. What are you if you're not a fish? You certainly look like a fish. Well, I certainly don't feel like a fish. There's a whale, there's a whale, there's a whale, fishy cried, and the whale was in full view. There's a whale, there's a whale, there's the whale, fish's bow, and the whale was in full view. Whale fish, whale fish, whale fish, and the whale was in full view. There's a whale, there's a whale, there's a whale fish, and the whale was in full view. Just then, he fell into the sea. Whoop! Man overboard! Do something fast. Swim for it! I can't swim. Can't swim? Well, well. Fancy that. The lifeboat had to come and rescue him. I've been shipwrecked. Well, after being shipwrecked, no doubt you will be ready for lunch. When the fisherman got his breath back, they had a lovely picnic supper of fish and chips. It was the best fish supper they'd ever tasted. It was delicious. There's a whale, there's a whale, there's a whale, fishy cried, and the whale was in full view. There's a whale, there's a whale, there's the whale, fish's bow, and the whale was in full view. Whale fish, whale fish, whale fish, and the whale was in full view. There's a whale, there's a whale, there's a whale fish, and the whale was in full view. Whales, great creatures of the sea, please listen to me. I am your friend. Represent the ocean. No doubt. Thank you, great fish. Semmosta. Kyllä. Puli-puli musiikkia, mistä vastasi Mr. Scruff. Ja kappale oli Shanty Town. Okei. Seuraavaksi tulee myös vähän saman henkistä meininkiä, mutta nyt siirrytään tuonne jonnekin vuoteen 1969, jolloin julkaistiin levy nimeltään Throat Mask Replica. Ja Kuka sen julkaisi? Captain Beefheart and his Magic Band. Okei. Joo. Tässä on 15 kappale siltä kyseiseltä levyltä ja kappaleen nimi on Pena. Mä en tiedä sitten, kenestä penasta se kertoo, mutta antaa nyt penan kertoa itse. Fast and bulbous. Fast and bulbous. That's it. Hey, do it again. I love that. I love those words. Fast and bulbous. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Bulbous also tapered. Yeah, but you've got to wait until I say, also, a tin teardrop. Oh, Christ. Again, beginning. Fast and bulbous. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Also, a tin teardrop. Bulbous also tapered. That's right. Pina, her little head clinking like a barrel of red velvet balls, full past noise. Treats filled her eyes, turning them yellow like enamel coated tacks. Soft like butter, hard not to pour. Out and joined the sun while sitting on a turned on waffle iron. Smoke billowing up from between her legs made me vomit beautifully and crush a chandelier. Follow my stomach and view her from a thousand different facets. Liquid red salt ran over crystals. I later band-aided the area side. Oh well, it was worth it. Pina pleased but sore from sitting, chose to stub her toe and view the white bulbs horribly large in the red pockets. I'm tired of playing baby, she exclaimed, and out of a blue felt box let escape one yellow butterfly the same size. Its droppings were tiny green phosphorus worms that moved in tuck and rolls and quacks and whispered in their confinement. Three little birds scotch taped windows several yards away, mouths opened to tugs that vibrated and lost saliva. Pina exclaimed, that's the raspberries. Näin. Melko riemukas oli tuo. Oli. Joo. Mutta meillä alkaa lähetysaika loppua, joten läjäytetään viimeinen hidas. Vai onko se hidas? No, en mä tiedä hitaasta. No, mutta anyway. Mahtipontinen. Mahtipontinen kyllä kuvaa tätä. No, mutta onhan se bändin nimikin. Hevein. Hevimpia Hevein. Näin on. Joo. Joo. Ja. Mikäs tota, niin mä en muista levyn nimeä, vaikka just sen katoin, mutta... No en mäkään. Avausraita kuitenkin, ja mun joo. mielestä niillä ei ollut kuin yksi täysin pitkä levy, että tota... Aivan, silloin aikanaan kävivät täällä tai jotain näin poispäin, mutta... Joo, ja se kantaa siis... Lopetetaan levyn aloitusraidalla. Joo. Se on nimeltään Breakout the Hammers. Nonni, hei nyt ja ensi viikolla. Moro. Moro.